يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اللہ فضل عظیم والا ہے.